την ακούμε πια. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να εξερευνήσει το ατελεύτητο. Αυτό που ονειρευτήκαμε όλοι, αλλά λίγοι, πολύ λίγοι το κατάλαβαν. Λίγοι, ακόμα πιο λίγοι το πιάσαν, το άγγιξαν δηλαδή, έστω και για λίγο. Κι εσύ στέκεις εκεί και ανασένεις βαριά με κόπο, σαν να μαθαίνεις από την αρχή πώς γίνεται. In un momento come questo è meglio non avvicinarsi alla finestra. Per evitare qualche fischio è ben più saggio rimanere nell'orchestra. Assaporare il gusto lieve di esistenze non esposte alla bufera. Recuperare una distanza tra l'ipotesi e l'esperienza vera. Τι ωραία το έλεγε, σαν φωνή που θες να σε είχε θυλάσει. Ciò che di eroico e di geniale c'è nel diventare uguale al proprio sfondo. Ciò che di tragico e banale c'è nel credere soltanto a questo mondo. Speranza un giorno di essere smentiti dall'esplodere di un bacio, è la paura di non essere capiti per un gesto esagerato. Io sono quella nella foto, vedi, la seconda da sinistra in piedi, mi si vede appena, ti devi concentrare, sono dietro, vedi, dietro, e dietro. Εδώ να πεις όσα στα χείλη σου παίρνουν την πραγματική τους αξία. No, non è questione di mancanza di coraggio, né in questo modo io mi sento particolarmente buona e saggia, è che non voglio essere l'ostaggio di nessuno. Io sono una intorno, ce n'è molti. Così se vuoi vedermi, devi cercarmi tu. Σε ψάχνει. Κι εγώ. Πού είσαι? Μια φωτογραφία σου κοιτάζω. Io sono quella nella foto, vedi, la seconda da sinistra in piedi. Si vede appena, ti devi concentrare, sono dietro, vedi, dietro, e dietro voglio stare. Ναι, νεότερος έψαχνε υλικό τριγύρω και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το υλικό είναι εδώ σε κάθε του ματιά. Συχνά δεν χρειάζεται να γυρίσεις το κεφάλι. Να σταθείς, είπε, εδώ, έστω για λίγο. Οριάννα Φαλάτσι, γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ. Αυτή τη νύχτα ένιωσα την παρουσία σου. Μια σταγόνα ζωής που ξέφυγε από την ανυπαρξία. Ήμουνα στο κρεβάτι με ορθάνυχτα μάτια, μέσα στο σκοτάδι. Και ξαφνικά την πυκνή σκοτεινιά μου την ξέσκησε μια λάμψη σιγουριάς. Ναι, ήσουν εκεί. Υπήρχες. Ήταν σαν να δεχόμουν ακατάστηθα μια ντουφεκιά. Η καρδιά μου σταμάτησε και όταν ξαναβρήκε τον παλμό της, ένα υπόκοφο παλμό, η κατάπληξή μου έγινε χιονοστιβάδα για να με παρασύρισε μια ανάβησο αβεβαιότητας και τρόμου. Μια μικρή χαραμάδα στις ψυχής μου τη λάβα ξεχυλίζει και αρχίζει να τραγουδάει τα ειδονάκι. Μια μικρή χαραμάδα στις ψυχής μου τη λάβα ξεχυλίζει και αρχίζει να με γνωρίζει αγάπη. Και τώρα με τη λίγη ο φόβος, λούζοντάς μου το πρόσωπο, τα μαλλιά, το μυαλό. Ένας φόβος που μέσα του σβήνω. Προσπάθησε να καταλάβεις, δεν είναι ο φόβος μου απέναντι στον κόσμο. Η τρίτη μου είναι αδιάφορη. Δεν είναι ο φόβος μου για το Θεό. Δεν πιστεύω στο Θεό. Δεν είναι ο φόβος μου μήπως πονέσω. Ο πόνος δεν με τρομάζει. Είναι ο φόβος ο δικός σου και της μοίρας που σε άρπαξε από το μηδέν για να σε φυτέψει στα σπλάχνα μου. Και αρχίζει να θεριεύει το μεράκι. Στη μικρή χαραμάδα είχα δει μια νυφάδα που είχε γίνει νεράιδα. Στη μικρή χαραμάδα με φως. Δεν ήμουν ποτέ έτοιμη να σε υποδεχτώ, όσο κι αν περίμενα με λαχτάρα τον ερχομό σου. Με βασάνιζε πάντα το τρομακτικό ερώτημα, μήπως δεν ήθελες να γεννηθείς? Μήπως μια μέρα θα μου πετούσες κατάμουτρα ουρλιάζοντας το αβάσταχτο παράπονο? Και ποιος σου ζήτησε να με φέρει στον κόσμο? Γιατί το έκανες? Γιατί? Το θαύμα του χαδιού, το θαύμα της ψυχής, το θαύμα του φιλιού, το θαύμα της ζωής. Το θαύμα του χαδιού, το θαύμα της ψυχής, το θαύμα του φιλιού, το θαύμα της ζωής. Στη μικρή χαραμάδα με φως. Στη μικρή χαραμάδα με φως. Η ζωή είναι μεγάλο βάσανο, μωρό μου. Είναι ένας πόλεμος καθημερινός, ασταμάτητος. Και οι στιγμές της χαράς είναι σύντομες παρενθέσεις που πληρώνονται με τιμή μας σκληρό. Πώς μπορώ να σιγουρευτώ ότι δεν θα ήταν καλύτερα να σε εξαφανίσω? Πώς μπορώ να μαντέψω αν εσύ δεν θα ήθελες να επιστρέψεις στον κύκλο της σιωπής? Να, η πόρτα ανοίγει και ο ήλιος τυλίγει τις μικρές μου φοβίες που μου φαντάζαν αγίες. Τις ντροπές μου ξεπλένει και το φως ξαναμπαίνει, την ψυχή μου βαφτίζει και ο χορός πάλι αρχίζει. Δεν έχεις τη δύναμη να μου μιλήσεις. Η σταγονίτσα της ζωής σου είναι μονάχα λίγα κύτταρα που μόλις τώρα σχηματίζονται. Ίσως και να μην είναι καν ζωή, αλλά μια υποψία ζωής. Κι όμως θα θυσίαζα τόσα πολλά για ένα μήνυμά σου, για ένα σημάδι που θα μου φανέρωνε τη βούλησή σου. Η μάνα μου ισχυρίζεται ότι εγώ της έδωσα το μήνυμα και ότι γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα σε τούτη τη γη. Ο έρωτας και ο θάνατος πονάει. μυαλό σταματάει κι όλα γίνονται ένα, και αλήθεια και ψέμα στη μικρή χαραμάδα με φως. Η μητέρα μου, βλέπεις, δεν με ήθελε. Με σπήρανε από λάθος σε μια στιγμή αφηρημάδας ή απροσεξίας. Και ύστερα, για να με αποφύγει, έριχνε κάθε βράδυ κάποιο φάρμακο στο νερό της και το έπινε κλαίγοντας. Ως τη στιγμή που σάλεψα μέσα στην κοιλιά της και δίνοντάς της μια κλωτσιά, της είπα να μην μ' αφανίσει. Ετοιμαζόταν να φέρει το ποτήρι στα χείλη της, το απομάκρυνε και έχισε στο πάτωμα το περιεχόμενό του. Λίγους μήνες αργότερα, νικήτρια πια, δεχόμουν το πρώτο χάδι του ήλιου. Για καλό ή για κακό, δεν ξέρω. Όταν είμαι ευτυχισμένη, νομίζω ότι όλα έγιναν για καλό, και όταν πικραίνομαι, φαντάζομαι πως ήταν για κακό μου. Το θαύμα του χαδιού, το θαύμα της ψυχής, το θαύμα του φιλιού, το θαύμα της ζωής. Το θαύμα του χαδιού, το θαύμα της ψυχής, το θαύμα του φιλιού, το θαύμα της ζωής. Στη μικρή χαραμάδα με φως, στη μικρή χαραμάδα με φως. Όμως ακόμα και στη δυστυχία μου, κάτι μου ψιθυρίζει πως είναι καλύτερα που γεννήθηκα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την ανυπαρξία. Στο ξαναλέω, δεν φοβάμαι τον πόνο. Γεννιέται και μεγαλώνει μαζί μας και τον συνηθίζουμε όπως συνηθίζουμε να έχουμε δύο χέρια και δύο πόδια. Στο βάθος δεν με τρομάζει ούτε και ο θάνατος. Πεθαίνουμε επειδή ζήσαμε, επειδή καταργήσαμε την ανυπαρξία. Εγώ φοβάμαι το μηδέν, το τίποτα, την ομολογία ότι δεν υπήρξα ποτέ, ανεξάρτητα αν γεννήθηκα από σύμπτωση, από λάθος ή από απροσεξία. The stars line up, the stars line up for me tonight. The stars line up, the stars line up tonight to see who we are, baby, and write our names high up inside the sky. Όταν ο άνθρωπος απελπίζεται, πρέπει να βαδίζει ατέλειωτα με το βλέμμα ψηλά, να μετράει τα αστέρια και να παρηγορείται. The stars line up, the stars line up for me tonight. The stars line up, the stars line up tonight to see what we know, baby, and write our names high up inside the sky. Ελπίζω να καταλαβαίνεις πως νιώθω και εύχομαι όσα νιώθω να είναι αληθινά, ψιθύρισε. Μ' ακούς? The stars line up for us tonight. The stars line up, the stars line up tonight to see who we are, baby. Let's write our names high up inside the sky. I hope you know, I hope you know the way I feel. I want you so, I hope you know the way I feel. I feel about you, baby. Let's write our names high up inside the sky. Οριάννα Φαλάτσι. Πολλές γυναίκες σήμερα αναρωτιούνται γιατί να δημιουργήσω ένα πλάσμα. Για να πεινάσει, να διψάσει, να ταπεινωθεί και να προδοθεί. Για να ξεψυχήσει στον πόλεμο ή από κάποια αρρώστια. Και τα μπουρωμένες πίσω από αυτά τα ατράνταχτα επιχειρήματά τους παραμερίζουν την ελπίδα. Ξεχνάνε ότι το δημιούργημά τους μπορεί και να μην πεινάσει. Μπορεί και να μην κρυώσει. Ότι ίσως θα γευτεί την ειλικρίνεια και τη φιλία και ότι μπορεί να ζήσει τόσο ώστε να δαμάσει τις αρρώστιες και τους πολέμους. Ίσως οι γυναίκες αυτές να έχουν δίκιο. Αλλά πώς γίνεται να προτιμάει κανείς το τίποτα από τον πόνο? Ακόμα και όταν κλαίω για τις αποτυχίες μου, για τις απογοητεύσεις μου, για τα βασανά μου, υποστηρίζω ότι η οδύνη είναι προτιμότερη από το τίποτα. Και αν επεκτείνω αυτή μου τη σκέψη στη ζωή, στο δίλημα αν πρέπει κανείς να γεννιέται ή όχι, τελικά βροντοφωνάζω ότι είναι καλύτερα να δεις το φως του ήλιου παρά να μην αποκτήσεις ποτέ τούτη την εμπειρία. Είναι όμως θεμητό να σου επιβάλλω αυτό μου το επιχείρημα. Δεν μοιάζει σαν να ήθελα να σε φέρω στον κόσμο για να ικανοποιήσω τις δικές μου επιθυμίες. Κι όμως δεν ενδιαφέρομαι να γεννηθείς για να μου κάνεις χάρη, αφού στο κάτω-κάτω δεν έχω την ανάγκη σου. Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ. Devils and gods, now that's an idea. But if we believe that it's they who decide, that's the ultimate detractor of crimes. Cause devils and gods, they are you and I. Devils and gods, they are you and I. Devils and gods, safe and inside. Ήθελα να σου γυρέψω συγχώρεση, μα δεν μου ήταν εύκολο. Σε κρυφοκοίταζα κάτω από τα ματοκλαδά μου και εσύ μ' αναζητούσες κάτω από τα δικά σου τα ματόκλαδα, ώσπου άνθησε στα χείλια σου ένα χαμόγελο και κατάλαβα πως είχες καταλάβει. Τι έγινε αλήθεια έπειτα? Η σκέψη μου θολώνει. Τα βλέφαρά μου μοιάζουν πιο βαριά και από μολύβι. Είναι ύπνος ή το τέλος? Πρέπει να αντισταθώ στον ύπνο, στο τέλος. Βοήθαμε να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Απάντησέ μου. Δυσκολεύτηκες πολύ να χρησιμοποιήσεις τα φτερά σου. Ήταν πολλοί εκείνοι που σου έριχναν. Τους αντιπυροβόλησες κι εσύ. Σε καταπιέσανε στη μυρμικοφωλιά. Σε νίκησαν οι απογοητεύσεις, οι πίκρες και οι θυμοί. Ιστάθηκες ορθώς, σαν δυνατό δέντρο. Ανακάλυψες αν υπάρχει ευτυχία, ελευθερία, καλοσύνη, αγάπη. Ελπίζω να σε ωφέλησαν οι συμβουλές μου. Ελπίζω να μην ούρλιαξες ποτέ τη φρικτή βλαστήμια γιατί να γεννηθώ. Ελπίζω να κατέληξες στο συμπέρασμα πως άξιζε τον κόπο. Είμαι τόσο περήφανη που κατόρθωσα να σε τραβήξω από το τίποτα, έστω κι αν το τίμημα είναι ο πόνος ή ο θάνατος. Στα αλήθεια κάνει κρύο και το λευκό ταβάνι τώρα είναι κατάμαυρο. Αλλά εμείς φτάσαμε πια. Να η Μανόλια, κόψε ένα λουλούδι. Εγώ δεν το κατάφερα ποτέ, εσύ όμως θα μπορέσεις. Σήκωσε τις μύτες των ποδιών, τέντωσε το χέρι σου, έτσι μπράβο. Μα πού είσαι? Ήσουνα εδώ, με στήριζες. Ήσουνα μεγάλος, ήσουν άντρας. Και τώρα χάθηκες. Υπάρχει μόνο ένα ποτήρι με ενόπνευμα που μέσα του πλέει κάτι που δεν θέλησε να γίνει άντρας, γυναίκα. Κάτι που δεν το βοήθησε να γίνει άντρας, γυναίκα. Για ποιο λόγο έπρεπε να το κάνω, με ρωτάς? Για ποιο λόγο έπρεπε να το θελήσεις? Μα γιατί η ζωή υπάρχει, παιδάκι. Και λέγοντας πως η ζωή υπάρχει, έπαψα να κρυώνω. Έφυγε ο ύπνος. Νιώθω πως η ζωή είμαι εγώ. Κοίτα, ανάβει κάποιο φως. Ακούγονται φωνές. Κάποιος τρέχει, φωνάζει. Απελπίζεται. Μα κάπου αλλού γεννιούνται χίλια, εκατό χιλιάδες παιδάκια και μανάδες των μελλοντικών παιδιών. Η ζωή δεν έχει ανάγκη εσένα ή εμένα. Εσύ είσαι νεκρό. Ίσως να πεθάνω κι εγώ. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, γιατί η ζωή δεν πεθαίνει. Οριάννα Φαλάτση. Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ. Έπρεπε κάποτε να αντιληφθώ το τέλος μιας χρονιάς. Αλλά ίσως το χρονόσπιτο, αν ξέρει ακόμα πώς να προσανατολίζεται με τις βδομάδες ή τους μήνες που αμφιβάλλω, δεν τολμά να ορίσει μια πρωτοχρονιά, γιατί αγνοεί απλώς τι ενδέχεται να αρχίσει με τον καινούριο χρόνο ή δεν κατέχει τις τεχνικές ή τα έθιμα ή την ανακούφιση που μας κάνουν να γνωρίζουμε τη ρογμή ανάμεσα σε κάθε έτος και στο επόμενο. Πρέπει τότε να φανταστώ ότι το σπίτι κλείνεται στον εαυτό του και κυρίως ο χρόνος του συρρυκνώνεται σε ολοένα και στενότερα χρονικά τμήματα, γιατί μόνο αυτά εξυπηρετούν τη χρόνια μοιοπία του ή απλούστατα την ανασφάλειά του. Τζόρτζο Μαγκανέλη, Ατελεύτητο. Όμως το σπίτι σε αλωτινούς καιρούς ήταν σε θέση να φυλάξει μια πρωτοχρονιά, ενώ τώρα δεν φτάνει πέρα από το βράδυ της Κυριακής, αυτό δείχνει ότι πεθαίνει στη χρονική του διάσταση, πράγμα που αναπόφευκτα οφείλεται στη βροχή. Το δηλητήριο του τέλους ποτίζει λοιπόν το σπίτι και αλλοιώνει ή μάλλον παραλύει το χρόνο. Δεν ξέρω όμως αν καταργεί και την κατηγορία της διαδοχής. Οπότε το σωστό θα ήταν να πω ότι κάθε γεγονός γίνεται αντιληπτό μόνο σε ένα κατόπι, έστω και άμετρο. Η καθαρά τουριστική εντύπωσή μου είναι πως βρισκόμαστε ήδη σε ένα κατόπι αυτού του είδους που δεν χρειάζεται να μετρηθεί, αφού το μέτρημα είναι εχθρός των κατόπι και όσο γνωρίζω στενότατα κυκλικό. Τζόρτζο Μαγκανέλη, Το Ατελεύτητο. Χάραξε νωρίς το χτεσινό, το βράδυ ακόμα με κρατάει. Πώς να κοιμηθείς αφού ό,τι πέρασε είναι εκεί και σε κοιτάει. Άγριο το φως σπάει τα παράθυρα και μπαίνει όταν δεν θες. Ήλιος κοφτερός φέρνει ένα σήμερα και σε πετάει στο χτες. Λένε πως τα εφηβικά αναγνώσματα φταίνε και αυτά για τις αιμονές μας. Κιτρινισμένες εκδόσεις που περιγράφουν τις ίδιες αγωνίες. Κάνω να σταθώ, που να πατήσω, που με κατολόγυρα μου. Αχ, να κρατηθώ, ή να κρατήσω από το τρεχάλι το τίσα μου. Άγριος εαυτός σπάει ό,τι αγάπησα και γίνεται εγώ. Κι ούτε ένας θεός, ούτε καθρέφτης, ούτε φίλος, ούτε χώρος. παιδιώθεν σχεδίαζα ένα λεξίλιο. Ένα μεγάλο αποκλειστή του ηλίου ή έστω έναν ατμοσφαιρικό αποχρωματιστή που να εκπέμπει συνεχή ρεύματα χρωματικά νεκρού αέρος. Κάτι σαν στεγνή βροχή, αν και τίποτα δεν συγκρίνεται με τη γλοιώδη χαρά του να σε μέσα όταν το έξω δεν έχει πλέον σχήμα, μήτε μορφή, μήτε υπόσταση. Και είναι μάλιστα θεμητό να υποθέσουμε πως και η γέννησή μας είναι αμφίβολη. Και κάπου υπάρχει ένας που παίζει σκεπτικά στο χέρι τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς μας, δίχως να ξέρει αν πρέπει να τη θεωρήσει ανύπαρκτη, αφού η λανθασμένη διατύπωσή της δεν επιδέχεται διόρθωση. Οπότε, αν ισχύει το δεύτερο, οι θεολόγοι διόλου απίθανο να ανακηρύξουν κόλαση τον κόσμο μας και κάποια κόλαση κόσμου. Ή πάλι να δηλώσουν ότι ένα μόνο απομένει. Να δεχτούμε ότι το λάθος εκμηδενίζει αναδρομικά τον κόσμο και ο κόσμος, οπισθοδρομώντας, οδεύει σχολαστικά προς την αυτοκατάργησή του. Η μητέρα στενάζει πάλι δίχως οργή. Όχι όμως και δίχως πόνο, πράγμα μάλλον αναπόφευκτο. Και κάνω ένα βήμα προς την πόρτα. Κάνω και δεύτερο και πάνω στο τρίτο αντιλαμβάνομαι έναν εντελώς διαφορετικό στεναγμό. Τζόρτζο Μαγκανέλη. Ατελεύτητο. Χάραξε νωρίς κι ήταν η νύχτα πανηγύρι και περνούσε νύχτα μια στιγμής κι ας ορκιζόταν πως για πάντα θα κρατούσε. Τώρα ανεβαίνω στο πάνω πάτωμα. Μένω σε μια διπλοκατοικία, δύο δωμάτια ο όροφος, για να το πω της μητέρας μου. Εδώ και μέρες τη βόλεψα σε ένα χοντρό πράσινο ποτήρι νομαγειρίου και της έβαλα μέσα τα απαραίτητα. Βελόνα και κλωστή για να ράβει τα μέλη της που λύνονται με τη φθορά των αρθρώσεων και ένα μικρούλι νάιλον κομποσκίνι αναγνωρισμένο υπό 8 θρησκευτικών δογμάτων. Το κουμποσκίνι της προσφέρει λαμπρή θεολογική βάση, από όπου συμπεραίνει άνετα το βαθμό της αφοσιώσεώς της. Είναι αλήθεια πως η μητέρα μου θα γινόταν θεολόγος κλάσεως, μα την εμπόδισε ο οξύθυμος χαρακτήρας της. Γενικά, ουδέποτε διστάζει να καταστρέψει Θεό άπαξ και τσακωθούν ή έστω να του κάνει κακό. Τζόρτζο Μαγκανέλη. She was climbing up a mountain so high I couldn't see her anymore. She was standing in a cloud so thick I couldn't hear anymore. Oh, my angel queen, you're 17, you're living in a dream. I'm standing here among my tears, not wanting to be seen. I was climbing up a mountain so high she couldn't see me anymore. I was standing in a cloud so thick she couldn't hear me anymore. My angel queen, you're 17, you're living in a dream. I'm standing here among my tears, not one to be seen. Δεν τον είδες ή το φοβήθηκες στο δρόμο που δεν πήρες. This is the road not taken. It's the highway I have crossed. But if I'm not mistaken, I am lost. So I came to this house, standing in the mud and the dirt. She was talking to a man. The words I couldn't hear, they didn't hurt. Ooh, my angel queen, you're 17, still living on your dream. I'm standing here not wanting to be seen. This is the road not taken. It's the highway I have crossed. And if I'm not mistaken, I am lost. I am lost. I am lost. I am lost. Θα πει χάθηκα ή είμαι έτοιμος να πάρω το δρόμο που δεν πήρα. Τριγύρω λίγοι γκρίνιαζαν πια, οι πιο πολλοί σιωπούσαν. Τέτοιες ώρες ξαναγεννιόνται όσα χάθηκαν, μουρμούρισες, και φοβόσουν. Έτρεμε το φιλοκάρδι σου πως ό,τι χάθηκε, το πιο πιθανό είναι να χαθεί για πάντα. Στο οτιδήποτε αναπνέει και κινείται, μια κι ο θάνατος με χέρια λευκά μακρύτατα που στρώνουν κάθε ζάρα, όλος χερός θα λιάνει το νου μας. Πριν βγω από την καμαρά μου, γυρνώ και γέρνοντας μέσα στον πρωινό, φιλώ το μαξιλάρι αυτό, αγάπη μου, όπου τα κεφάλια μας ζούσαν και ήταν. Cummings. Και το λιμάνι Πονούσε αυτή η λέξη. Σου θερίζε τα σωθικά. Έτσι όμως γίνονται τα σημαντικά. Πάντα είσαι μόνος. Κοίταξε το χέρι του. Με ένα χαρτομάντιλο ακουμπισμένο στο μυρό, κάτω από το τραπέζι, φωτισμένο απροσδόκητα από έναν ήλιο που τρύπωσε χειμωνιάτικα χαμηλά, εκεί που δεν κοιτά συνήθως. Πιστεύω ακόμα. Je crois. Ρωτούσαν αν ονειρεύεσαι. Παλιά μας ξυπνούσε συχνά το πρωί στο τηλέφωνο με ένα όνειρο κακό, προειδοποίηση που έπρεπε να πάρουμε υπόψη για να συνεχιστεί η μέρα. Είχες δικές σου εξηγήσεις και αυστηρούς κανόνες που εξηγούσαν τα όνειρα. Τώρα τελευταία μόνο όνειρα με νεκρούς έβλεπες. Τους σκεφτόσουν ή τους φοβόσουν. Δυσκολευόσουν απαντήσεις. Είχες διαλέξει την απόσυρση και κατάλαβα πως απαντούσες καλά, καλύτερα στις ερωτήσεις των γιατρών όταν σε ρωτούσαν πώς είσαι για να μην σε πιλατεύουν κι άλλο. Δικό σου ρήμα, ενδεικτικό των περιττών κινήσεων που καταντούν ενοχλητικές. Νυχτώνει κι εγώ σ' ένα καναπέ να ταξιδεύω. Με τσιγάρο και καφέ να σε γυρεύω. Εσένα που έχασα, εσένα πατέρα, εσένα που έχασα, εσένα μητέρα, εσένα που έχασα. Ελλάδα μου ξένη, εσένα που έχασα, εσένα Περιθώρια δεν έχω να διαλέξω. Τώρα πρέπει να ξεχάσω ή να αντέξω. Να θυμάμαι συνθήματα που γερανάνε στο χρόνο. Να θυμάμαι βήματα που με κάναν να λιώνω. Να θυμάμαι πως κάποτε όλα θα τα νικούσα. Να θυμάμαι πως κάποτε είχα πει πως θα ζούσα. Είχες πει πως θα ζούσες και τώρα μετράς όσα δεν έγιναν και όσα χάθηκαν. Αλλά αυτό το πως το καθόρισε η ίδια η ζωή, και καθώς στέκεσαι ανάμεσα σε σώρους κονισμένων ενθυμίων όσων πέρασαν, βρίσκεις ακόμα μια υπόγεια δύναμη να ονειρεύεσαι και κυρίως να ανοιχνεύεις την καλή πλευρά όσων πονάνε. Αυτή είναι η μαγική δύναμη της ζωής που δεν θα μπορέσει να υπεξαιρέσει κανείς ποτέ. Ακόμα και την ώρα που θα αποχωρείς, αυτά τα ψήγματα μεγαλείου θα δικαιώνουν τη ζωή σου. Όσα εσύ έζησες, που άντεξες, που ακόμα λες καλά, και ας νυχτώνει. Νυχτώνει και απ' τον έρωτα δεν έχω να λαβαίνω. Να τη φωναχτένει στο δε προλαβαίνω. Στους δρόμους αλώνομαι, γραφεία, διαδρόμοι. Με τύψεις φορτώνομαι, ζητάω συγγνώμη, συγγνώμη από μένα ναι, που με έχω ξεχάσει. Ζωή, ζωή είναι μάτια μου, ζωή θα περάσει. Μαξίμ Γκόρκι. Η Πελαγία πήγε κοντά του, κάθισε δίπλα του, τον αγκάλιασε και τράβηξε το κεφάλι του γιού της στο στήθος της. Ήταν η πρώτη φορά που μεθούσε ο γιος της. Το σπίρτο είχε αδυνατήσει το σώμα του, μα δεν του πείραξε το μυαλό και αναρωτιότανε «Είμαι μεθυσμένος?» Με τα χάδια της μητέρας του ντροπιάστηκε και τον συγκίνησε το πικραμένο της βλέμμα. Του χάιδευε τα χτένι στα καταϊδρωμένα του μαλλιά και του λέγε σιγά σιγά «Δεν έπρεπε να το κάνεις». Πλήθος έβραζε γύρω της, έτοιμο καθώς νόμιζε να την πιστέψει, να την καταλάβει. Ήθελε να τους πει όσα ήξερε, όλα όσα ανεβαίνανε από τα κατάβαθα της καρδιάς της, μα δεν είχε τη δύναμη, δεν έβγαινε η φωνή της. Ακούγονταν μονάχα κάτι λόγια, κομμένα και τρεμουλιαστά. «Ο λόγος του παιδιού μου είναι ο λόγος ο αγνός, από ένα παιδί, ο λόγος μιας τίμιας ψυχής. Μπορείτε να ξεχωρίζετε τους τίμιους από την τόλμη τους. Είναι ατρόμητοι και θυσιάζουν τη ζωή τους όταν το απαιτεί αλήθεια». Κάποια μάτια νεανικά την κοιτάζανε με πάθος μαζί και τρόμο. Της δώσανε μια γροθιά κατάστηθα. Τρίκλισε και έπεσε στον πάγκο. Οι χωροφύλακες κουνούσανε τα χέρια τους πάνω από τα κεφάλια του κόσμου. Αρπάζανε τους ανθρώπους από το σβέρκο, από τις πλάτες και τους πρόχνανε πέρα. Τους βγάζαν τα κασκέτα τους και τα πετούσανε. Πελαγία ζαλίστηκε. Ο κόσμος μαύρισε γύρω της, μα κατανίκησε την κούραση και μόση φωνή της απόμεινε, φώναξε. «Λαε, ένωσε τις δυνάμεις σου σε μια δύναμη». Κόκκινη χερούκλα του, την τράνταζε και της φώναζε «Πάψε». Το κεφάλι της χτύπησε πάνω στον τοίχο. Ένας τρόμος σαν σύννεφο πυκνό ήρθε και τύλιξε την καρδιά της, μα σύντομα διαλύθηκε από της ψυχής της τη φωτιά. «Εμπρός περπάτα», είπε ο χωροφύλακας. «Μη φοβόσαστε τίποτα», είπε εκείνη. «Δεν υπάρχει χειρότερο βάσονο από τούτο που ζείτε όλη σας τη ζωή». «Πάψε σου λέω», φώναξε ο χωροφύλακας και την άρπαξε από τον μπράτσο και την έσπρωχνε μπροστά. Κι άλλος χωροφύλακας την έπιασε από το άλλο χέρι. Υπάρχει πιο πικρός πόνος από τον πόνο που κάθε μέρα σου κατατρώει τα σπλάχνα και σου ξεραίνει την καρδιά, είπε η μάνα. Ο Χαφιές όρμησε κατά πάνω της, κουνούσε τη γροθιά του μπροστά στο πρόσωπό της και της φώναζε «Πάψε». Τα μάτια της πελαγίας πλατίνανε και αστράψανε και το σαγόνι της έτρεμε. Στερέωσε τα πόδια της χάμω και φώναξε «Κανείς δεν μπορεί να σκοτώσει μια ψυχή που αναστήθηκε. Σκύλα». Και με μια απότομη κίνηση ο Χαφιές τη χτύπησε κατάμουτρα. «Καλά να τα πάθει παλιόγρια», φώναξε κάποιος. Μαύρη και κόκκινη κύκλη για μια στιγμή την τυφλώσανε και ένιωσε μια αλμύρα από το αίμα που γέμισε το στόμα της. Ένα ξέσπασμα από δυνατές φωνές την ξαναζωντάνεψε. «Δεν έχετε το δικαίωμα να χτυπάτε. Τι είναι αυτά, παλιά άνθρωπε, δώστης ακόμα». «Δεν πνίγεται το δίκιο με το αίμα», είπε η μάνα. Της δίνανε σπρωξιές στην πλάτη, στο σβέρκο. Τη χτυπούσανε στο κεφάλι, στο στήθος. Σφυρίγματα, φωνές, ουρλιαχτά. Όλος ο τόπος γύριζε μέσα σε έναν αιμοστρόβιλο. Βοηζάνε τα αυτιά της. Την έπνιγε το στήθος της. Έφευγε η γη κατά από τα πόδια της. Τα γονατά της λυγίζανε. Έτρεμε το κορμί της από τον πόνο. Και τρίκλιζε. Αστράφτανε όμως γύρω της τόσα λαμπερά μάτια με εκείνη τη φλόγα που γνώριζε τόσο καλά και που τόσο αγαπούσε. Τη σπρώξανε κατά την πόρτα. Λευτέρωσε τώρα της χέρι και γαντζώθηκε στον παραστάτη. «Δεν πνίγεται η αλήθεια, μήτε με ποτάμια αίμα», είπε η μάνα. Τη χτυπήσανε στο χέρι. Η μάνα συνέχισε. «Τρελή. Μόνο κακία και εκδίκηση θα σωριάσετε πάνω στα κεφάλια σας και εκείνη η κακία και το μίσος θα σας πνίξει». Ο χωροφύλακας την άρπαξε από το λαιμό και την έσφυγγε. Η μάνα ανάσαινε ακόμα. «Δυστυχισμένη», είπε. Κάποιος της αποκρίθηκε με έναν αφιλητό. Το βιβλίο του Μαξίμ Γκόρκη, «Η μάνα», ξανατυπώθηκε το Νοέμβρη του 1976. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει... Να φέρει παλιά κυτρινισμένα βιβλία. Ελπιδοφόρες υποσχετικές αφιερώσεις συμμαθητών. Τα πρώτα ερωτικά σκυρτήματα. Αυτά που είναι βαθιά πολιτικά. Τη μάνα παρακολουθούσε πάντα. Την αδερφή που σχολίαζε γραπτά σαν δασκάλα. Τις απορίες που βρίσκαν απαντήσεις σε εφηβικούς αφορισμούς. Σε ένα παράθυρο, πάντα δίπλα στην τηλεόραση. Στην προσμονή της ενηλικίωσης, στα βιβλία των ενηλίκων που δεν είπαν καθαρά πως η ζωή είναι πιο δύσκολη όταν τη ζεις από όταν τη διαβάζεις σε βιβλία και όταν τη βλέπεις σε ταινίες. Όλα αυτά που τώρα τελειώνουν ανεπιστρεπτοί. Σαν μια επαρχιακή πόλη που κουβαλάει από τα αρχαία χρόνια την κατάρα. Την ίδια κατάρα. «Αυτή είναι η ζωή έτσι κι αλλιώς», είπε. «Η ζωή σου. Στη σκηνή, στην αληθινή ζωή ή σε ένα τραγούδι. Αυτή είναι». Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Cupid's word is part of me and my. When I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world as me. Όταν δεν την ακούμε πια, πάει να εξερευνήσει το ατελεύτητο. Αυτό που ονειρευτήκαμε όλοι, αλλά λίγοι, πολύ λίγοι το κατάλαβαν. Και λίγοι, ακόμα πιο λίγοι, το πιάσαν, το άγγιξαν δηλαδή, έστω και για λίγο. Και εσύ στέκεις εκεί και ανασένεις βαριά με κόπο, σαν να μαθαίνεις από την αρχή πώς γίνεται. Γίνεται με βλέμματα, με αγγίγματα, με χάδια, με υπομονή και με ανάσες γρήγορες, αργές, εξακολουθητικές, κοφτές, πνιγμένες, ανακουφιστικές, όπως και να είναι, με ανάσες διαδραματίζεται. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν Λασεκόντα τα Συνίστρα, Μίνα, Χαραμάδα, Ελένη Βιτάλη, The Stars Line Up, Marian Faithful, Devils and Gods, Tori Amos, Johann Sebastian Bach, Air Suite No. 3, The English Concert, Trevor Pinnock, Μια Νύχτα, Αλκινός Ιωαννίδης, Road Not Taken, Nietzsche, Χάθηκα, Γιάννης και Μίκης Θεοδωράκης, Χριστόφορος Ταμπόγλης, The Croix Entendre Encore, Bizet, Άλισον Μουαγέτ. Νυχτώνει, Ελένη Βιτάλη, από το απέναντι μπαλκόνι. Memory, Ellen Page, Andrew Lloyd Webber. After All, Τα σκαλιά της Οδυσσού και αποσπάσματα από τη μουσική για το θόρυκτο Ποτέμκιν των Pet Shop Boys. This is my life, Shirley Bassey. Οι μεταφράσεις του Μαγκανέλη ήταν της Τζέννης Μαστοράκη, της Φαλάτσι, της Έρης Κανδρή, του Κάμινγκς, του Βασίλια Μανατίδη και του Γκόρκη, της Μέλπος Αξιώτη. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλης.